שלום תנו לצהל לנצח עם חזק עושה שלום תנו לצהל לקסח אין שלום עם ערבים אל תתנו להם רובים קרבי זה הכי הכי גיוס לכולם תור לכולם שום ירוש בעולם יהיה יש הזה כאן הנחמן מאומן no fear משיח בעיר אין ערבים אין פיגועים בגץ מסכן ילדים העם עם הגולן העם עם הטרנספר איזה ביחקה חבר אתה חסר הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך בחירה ישירה זרה הקדוש ברוך הוא אנחנו קנאים לך ימותו הקנאים כמה רוע כמה רוע רוע אפשר לבלוע אפשר לבלוע לוע אבא תרחם אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני מגם מגם גיים כמה רוע ברוך השם אני נושם ללחם מדינת הלכה הלכה המדינה משנולד הרוויח יחי המלך המשיח יש לי ביטחון בשלום של שרון חברון מאז ולתמיד ומי שלא נולד יפסיד חברון אבות שלום תצפר כאן הצדק סירנן משקר צריך מנהיג חזק סכן על השלום תודה על הביטחון אין לנו ילדים למלחמות מיותרות השמאל עוזר לערבים זה כתוב ליהודים פושעי אוסלו לדים אנחנו כאן הם שם אחים לא מבקרים עקירת יישובים מפלגת את העם מוות לבוגרים תנו לחיות לחיות מוות לערכים כמה רוע כמה רוע רוע אפשר לבלוע אפשר לבלוע לוע אבא תרחם אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני מגם מגם גיים כמה רוע כמה רוע רוע אפשר לבלוע אפשר לבלוע לוע אבא תרחם אבא תרחם ברוך השם אני נושם נלחם כמה רוע לחסל, להרוג, לגרש, להדלות, להדביר, להסביר, עונש מוות, נופיר, להשמיד, להכחיד, למגר, לבאר, הכל בגללך חבר.